الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين یا خدا حجت دلا آ کے میں کعبہ دیکھوں یا خدا حجت بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں یا خدا حج بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں پھر میسر ہو مجھے کاش وقوفِ عرفات پھر میسر ہو مجھے کاش وقوفِ عرفات جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھوں جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا اور جھوم کر خوب کروں خانہ جھوم کر خوب کرو جھوم کر خوب کرو خانہ کعبہ کا تباہ پھر مدینے کو چلو گنبد ازہرا دیکھوں پھر مدینے کو چلو گنبد ازہرا دیکھوں یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ سبز گنبد کا حسین جلوہ دکھا دے یا رب سبز گنبد کا حسین جلوہ دکھا دے یا رب سبز گنبد کا گھسی جلوہ دکھا دے یا رب مسجد نبوی کا پر نور منارا دیکھوں مسجد نبوی کا پر نور منارا دیکھوں روضہ پاک کے سائے میں بلا کر آقا روضہ پاک کے سائے میں بلا کر آقا آنکھ دے دیجئے میں آپ کا جلوہ دیکھوں آنکھ دے دیجئے میں آپ کا جلوہ دیکھو چوم لوں کاش نگاہوں سے سنگری جاتی چوم لوں کاش نگاہوں سے سنگری جاتی چوم لوں کاش نگاہوں سے سنگری جاری اشک باراک سے ممبر کا بھی جلوہ دیکھوں اشک بار آنکھ سے ممبر کا بھی جلوہ یا خدا حج پہ بلا آنکھ میں کعبہ دیکھوں اور کاش وہ آنکھ ملے کہ میں مدینے آ کر کاش وہ جس طرف جاؤں ادھر نور برستا دیکھوں جس طرف جاؤں ادھر نور برستا دیکھوں جامع عشق ہے آہیں بھروں خود کو تڑپتا دیکھوں ہر گھڑی آہیں بھروں خود کو تڑپتا دیکھوں یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں چشمِ تر سوزے جگر دیجئے قلب مضطر چشمِ تر سوزے جگر دیجئے قلب عشق میں روتا رہو جب بھی میں روتا دیکھوں عشق میں روتا رہو جب بھی میں روتا دیکھوں یا خدا حج پہ بلا آنکھ میں کعبہ دیکھوں کاش اداس کاش میں رونے لگوں قلب بھی ہو میرا اداس جب مدینے کی طرف قافلہ جاتا دیکھوں جب مدینے کی طرف قافلہ جاتا دیکھوں جو چاہے تو میری آنکھ سے پردے اٹھے تو جو چاہے میں وطن سے بھی مدینے کا نظارہ دیکھوں میں وطن سے بھی مدینے کا نظارہ دیکھوں مسکین ظاہروں کے شاہ ایک مسکین کہہ رہا تھا یہ تڑپ کر میں مدینہ دیکھوں کہہ رہا تھا یہ تڑپ کر میں مدینہ دیکھوں کاش ایک بار میں میٹھا مدینہ دیکھوں اپنی رحمت سے مجھے کر دو عطا اپنی رحمت سے مجھے کر دو عطا ایسی بہار منہ کبھی بھی نہ قضا کا میرے آقا دیکھوں منہ کبھی بھی نہ قضا کہا میرے آقا دیکھوں یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں وہ کھلاتے جاؤں کسی اور طرف کیا دیکھوں کیوں کہیں جاؤں کسی اور طرف کیا دیکھوں یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں تیرے احسان کروڑوں ہیں ہو یہ بھی احسان تیرے احسان کروڑوں ہیں ہو یہ بھی احسان خدا نظرہ میں جلوہ میں نبی کا دیکھوں یا خدا نظرہ میں جلوہ میں نبی کا دیکھوں تیرے احسان یا خدا نظرہ میں جلوہ میں نبی کا دیکھوں یا خدا نظرہ میں جلوہ میں نبی کا دیکھوں باغ جنت میں جوار اپنا عطا فرما دو باغ جنت میں جوار اپنا عطا فرما دو خلد میں ہر گھڑی جلوہ میں تمہارا گھڑی میں جلوہ تمہارا دیکھوں قلب میں ہر گھڑی جلوہ میں تمہارا دیکھوں دوڑ کر قدموں میں عطار گروں میں اس دم دوڑ کر قدموں میں عطار گروں میں اس دم دوڑ کر قدموں میں عطار گروں میں اس دم حشر میں جس گھڑی سرکار کو آتا دیکھوں حشر میں جس گھڑی سرکار کو آتا دیکھوں یا خدا حج پہ بلا آنکھ میں کعبہ دیکھوں کاش ایک بار میں پھر تھا مدینہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے تو نے مجھ کو حج پہ بلایا یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے جھولی میدان نکلے

پس گیا پتی کا بھی ہوا ہے ہائے شیطان پیچھے پڑا ہے ہائے شیطان پیچھے پڑا ہے یا خدا آسرا ہے میرا ہے اس کو تیرا ہی آسرا ہے اس کو تیرا ہی بس جا ہوتا ہے التجا کرم جا ہوتا ہے جا خدا تجھ سے میری دعا ہے جا خدا تجھ سے میری دعا ہے فضل ہر خطا کرے فضل کر خدا ہر خطا کرے باسی تاپن منج چل پاک کا ہے باسی تاپن منج چل پاک کا ہے جا خدا تجھ سے میری دعا ہے اب بولا حال تجھ پر خدا ہے میرا سب حال تجھ پر خدا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے دے کچھ کو اپنے تیرت بابا بڑا نیک صورت کر دے مجھ کو اپنے تیرت ظاہر اچھا پورا ہے ظاہر اچھا ہے باطن پورا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے پیشہ کرنا پرکش بے سبب ہے خدا کر گئے بخشش حشر کرنا پرکش سب غفار مولا تیرا ہے سب غفار مولا تیرا ہے یا خدا پر کچھ کو سب سے ڈر لگ رہا ہے کچھ کو تو سب سے ڈر لگ رہا ہے کچھ کو تو سب سے ڈر لگ رہا ہے کیا خدا لگ رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے نظر میرا پار تجھ سے موت سے قبر کی مار تجھ سے تالی پہ جلوائے مصطفیٰ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مغفرت کا تجھ سے دعا پھیرنا اپنے در سے افانے مغفرت کا تجھ سے سوالی اپنے در سے افانے مجھ کو نہ مجھ کو نہ خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے تیرے پیارے کی دکھی آئی امت پر ہے مہنگائی آفت رحم کر بس تیرا آسرا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا الہی کرم تعالی علی محمد تمہیں

تیرا